Kwanza kabisa kwenye kutoa maelezo yangu, nataka mfahamu na muelewe, hakuna shubha yoyote, hakuna shubha yoyote ambayo ipo katika vitabu vya Ahlusunna isipokuwa wanaochuoni wa Ahlusunna wameshaitolea maelezo tokea zamani. Imebakia wewe kusoma tu basi. Una uzembe wako na uvivu wako. Kama kuna aya inatatiza, basi fahamu ya kwamba tayari wanaochuoni wameshaandika vitabu maalumu kuzibainisha na kuzisherehesha na kuzifafanua aya zinazotatiza, ili wewe Muislamu usije kutatizika na ukasema Qur'ani ya kwamba Qur'ani pia inajigonga. Hakuna. Na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaochuoni wameweka misingi na ikawekwa fani maalumu ya ilmu ya mustalahul hadithi kwa ajili ya kulinda hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zisichezewe. Kwa hiyo shubha ya aina yoyote ambayo itakayokuja kwa mtu wa aina yoyote vile vitabu vya Ahlusunna, wewe ndio ufahamu ya kwamba ahlul ilmu wameshatoa majawabu zamani. Zamani sana wameshatoa majawabu yake. الإمام بن كثير رحمه الله تعالى كتبتشاك البداية والنهاية البواكي زنقوم ستكيوه أكسمه في وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيره. نحديثه هي حديث كرتاس رزية يوم الخميس مصيبة وسكوة الخميس. حديثه ni miongoni mwa hadithi ambazo tawahama bihi baadhi al-aghbiyai, wametatizika, wamepata na wahmu kupitia hadithi hii baadhi ya wapumbavu. Mpumbavu si tusi, sawa, pumbavu ni sifa. Min ahli al-bid'ah, miongoni mwa watu wa bid'a, min ash-shi'ati wa ghairihi, miongoni mwa shia na wasiokuwa mashia. Kullu yad'i, kila mmoja katika hayo makundi ya watu wa bid'a wanadai, annahu kana yuridu an yaktuba fi dhalika alkitab, kwamba yeye Mtume alikuwa anataka kuandika katika hiyo barua au katika hiyo karatasi, ma yarmuzuna ilayhi min maqalatihim, yale ambayo wanayashiria wao katika maneno yao. Wa hadha huwa tamassuku bil mutashabihi wa tarku almuhkam, na hii ni tabia ya watu kushikamana na maandiko yanayotatiza na kuacha maandiko ambayo hayatatizi. Wa ahlu sunnati yaakhudhuna bilmuhkam, na ahlu sunna wanachukua na kufanyia kazi maandiko ambayo hayatatizi. Wayarudduna ma tashaba ilayhi, na wanayarejesha yale maandiko ambayo yanayotatiza. Wa hadhihi tariqatu rasikhina fil ilmi, na hii ndio njia ya wale waliobobea katika elimu, kama wasafahumu Allah azza wa jalla fi kitabihi, kama alivyowasifu au Allah azza wa jalla kwenye kitabu chake. Wa hadha almawdhi'u, na maudhui hii na sehemu hii, mimma zalla fihi aqdamu kathiri min ahli dalalat, ni miongoni mwa sehemu ambazo zimeteleza nyayo za wengi miongoni mwa watu wa upotovu. Wa amma ahlu sunnati falaysa lahum madhhabun illa ittiba'u alhaqqi, أما أهل السنة وهو أن مذهب يوتس وكان في فتح حق يدورون معه كيفما دار ونزنقوك فمجنى هي حق وبوتك تزنقوك. ميالي منين ابن كثير وما حديثه إمي وينجيز وتوينجي كتكو كتوف زمان نفق ساسا حديثه هي مويا وصابني حديث إن يتتيزا. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitaka kuandika wasia, alitaka kuandika jambo, akazuiliwa na masahaba. Alitaka kuandika nini? Shia wanadai ya kwamba alitaka kuandika nini? Usia wa Ali bin Abi Talib. Haya, dalili iko wapi? Hakuna. Kama si hivyo, kwa nini Umar ibn Khattab amezuia? Tatoa maelezo kwa kumalizia mazungumzo yangu katika nukta mbili tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandika nini na kwa nini Umar ibn Khattab alimzuia? Kwa ikhtisar, ili mpate kuelewa, ahlul ilm siku zote, kabla ya kulihukumu jambo, ima ni kwenye Qur'an au katika sunna, kwanza hufanya jam'u ya riwaya, kuangalia riwaya hii na riwaya nyingine na riwaya nyingine na riwaya. Kama riwaya hii inatatiza, wanaangalia hakuna riwaya yoyote ambayo inayofafanua riwaya hii, na hivyo hivyo kwenye Qur'an. Ikipatikana aya ambayo kidogo haya watu hawajaifahamu vizuri, ahlul ilm wanatafuta aya nyingine ambayo itakuwa inafafanua ile aya. Kama hakuna aya, wataangalia sunna, na vile vile ikipatikana maandiko katika sunna, hili linazungumza hivi na hili linazungumza hivi, kazi kubwa ambayo ahlul ilm wanaifanya ni kufanya jam'u ya turuq na jam'u ya ahadith katika mlango mmoja. Huwezi kutoa hukumu kusoma hadithi moja. Sasa ahlu sunna wamehtalifiana, wanawachuoni wa ahlu sunna, kwamba mtume alitaka kuandika nini. Kauli yenye nguvu inayoungwa mkono na dalili kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandika usia kwamba khalifa baada yangu ni Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala. Kauli hii inaungwa mkono na riwaya sahihi. Miongoni mwa riwaya hizo ni riwaya hizo hizo ambazo amepokea Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, na vile vile al-Imam Muslim. Mfano katika sahih al-Bukhari hadith namba 1566, siku moja mtume Muhammad katika maradhi yake, haya haya maradhi yake, alimwambia Aisha, لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه. ننتمان ننفت همة ننفت همي يكمت ما أنت أيندك أبو بكر أميت أبو بكر أميت نمت تواك. هو أبو بكر أويت أيت ونيني. Katika riwaya nyingine Imam Ahmad, mtume Muhammad alimwambia Aisha, sababu tayari alikuwa amekaa chumbani yeye na Aisha, akamwambia hivi, Aisha, ud'i li abaki wa akhaki hatta aktuba li Abi Bakr kitaban fa inni akhafu an yaqula qa'ilun wa yatamanna mutamanni ana awla. Nenda kamwite baba yako, kamwite na kaka yako, ili niandike kwa Abu Bakar kitabu, asije kutamani mwenye kutamani akasema ya kwamba mimi ni mbora. Kisha kabla ya Aisha hajanyuka, mtume akasema, wa ya'aba Allahu azza wa jalla wal mu'minuna illa Abu Bakr. Lakini Allah na mtume wa Allah na waumini wamekataa, hawawezi kukubali isipokuwa ni nani? Ni Abu Bakr. Na katika riwaya nyingine mtume akasema, ya aba Allahu wa yadfa'u al-mu'minuna au yadfa'u Allahu wa ya'aba al-mu'minun. Allah amekataa na atalizuia Allah, na vile vile waumini wamekataa na watalizuia waumini, hawawezi kukubali jambo hili yapewe mtu wa aina yote isipokuwa ni nani? Ni Abu Bakr. Umeelewa kitu gani mtume Muhammad anataka kuandika? Shia wanasema kwamba anataka kuandika usia wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Wanaotoa wa Ahlus Sunna si watu wa matamanio, wamekhtalifiana. Kuna wengine sema kwamba alitaka kuzungumzia masala mengine tu ya ahkamu mbalimbali, lakini wengine wanasema kwamba hapana, mtume alitaka kuandika usia kwa nani? Kwa Abu Bakr. Na ndio maana ahlu sunna wamehtalifiana katika makundi hayo mawili kuhusiana na ukhalifa wa Abu Bakr. Je, ulikuwa ni ukhalifa wa nasi au wa ishara? Sio kwa maana ukhalifa wa ahlu sunna wamehtalifiana kwamba Abu Bakr ni khalifa au si khalifa. Hapana, wanakubali kwamba Abu Bakar ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wamekhalifiana, mtume alizungumza kwa andiko au mtume aliashiria? Al-Imam Ibn Hazm yeye anasema kwamba mtume alitoa andiko moja kwa moja ya kwamba khalifa baada yangu ni nani? Ni Abu Bakar. Lakini andiko halikuwa kwa wazi. Na jumhur ahlu sunna wal jamaa wanasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa ishara sawazi kabisa kwamba khalifa baada yangu ni nani? Ni Abu Bakar. Na waumini wakalijua hilo, na Ali ibn Abi Talib akalijua hilo. Tumeelewana? Lakini nukta ya pili ni kwamba ile amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoambia masahaba zake, leteni barua, leteni karatasi niwaandikie mimi. Ahlul ilm wanasema, akiwemo al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, si yule al-Imam al-Qurtubi sahibu tafsir, ni al-Imam al-Qurtubi mwenye kitabu al-Mufhim lima ashkala fi talkhis kitabi Muslim. Kuna Qurtubi wawili, kuna Qurtubi sahibu tafsir na kuna Qurtubi sahibu al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitabi Muslim. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala alipokuwa akizungumzia tukio hili akatoa maelezo marefu, siwezi kuyasoma kulingana na muda, nitayatulia kwa ikhtisar. Kwanza, watu wote tunakubaliana ya kwamba al-amru, asli ya amri yaktadhi al-wujub, asli amri iko hivyo. Hili ni jambo ambalo halina khilaf kwa watu wa usuli, lakini pia tufahamu ya kwamba laysa kullu amri lilwujub, si kila amri inayokuja inaifidisha ulazima. Hili vile vile ahlul ilmu wamekubaliana kwamba kuna amri ya wujub na kuna amri nyingine si ya wujub, ni amri irshad. Isipokuwa ni kwamba amri haiwezi kutoka katika uwajibu kwenda katika sehemu nyingine mpaka zipatikane dalili au karina. Wale ambao wanaosoma usulul fiqhi mambo haya wanayajua. Sasa wanasema ya kwamba amri hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam si amri inayofidisha ulazima, ilikuwa ni amri ya irishadi. Kwa sababu ingelikuwa ni amri ya lazima, hakuna mtu ambaye anaweza kuzuia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake, wala hakuna mtu yeyote anaweza kuzuia amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ni amri ya lazima kuielezea kwa umma wake, kwa sababu fulani amekataa, fulani hapendi. Hakuna mtu ambaye anaweza kama huo. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyamezi uovu. Lau kama Umar ibn Khattab angekuwa amefanya kosa kwa kuzuia Mtume Muhammad asipewe nini, ile karatasi, basi Mtume Muhammad angemkemea Umar. Lakini mtume akakaa kimya na akamwafiki nani? Akamwafiki Umar. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema hivi: la shakka fi anna ituni amrun wa talabun tawajjaha likulli man hadara. Hakuna shaka kwamba mtume aliposema kuambia masahaba zake nipeni, ni amri ambayo imeelekezwa ifanywe kazi na kila aliyehudhuria katika sehemu ile. Fakana haqqu kulli man hadara almubadaratu lilimtithali, ikawa haki ya kila aliyehudhuria pale afanyie kazi haraka ile amri. La siyama waqad qaranahu biqawlihi, hasa ameiambatanisha amri hiyo na kauli yake aliposema la tadhilluna ba'dahu, msipotee baada yake. Lakini Imam al-Qurtubi akasema hivi: lakin dhahara li Umara wa ta'ifatin ma'ahu, lakini ikadhihiri kwa Umari na kundi ambalo lilikuwa pamoja na yeye, anna hadha al-amra laysa ala al-wujubi, kwamba hii amri aliyoleta mtume si amri ya uwajibu. wa annahu min babi al-irshadi lil-aslahi. Na kwa hakika amri hii ni katika mlango wa kuongoza katika mambo yenye maslahi zaidi. Umeelewa mpaka hapo? Lakini vile vile tufahamu ya kwamba kundi la pili ambao wao walitaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apewe karatasi, Imam al-Qurtubi akasema hivi: wa arada at-ta'ifatu al-ukhra, na likataka kundi lingine, ayyaktuba, mtume aandike, mutamassikatun bi dhahiri al-amri wa kishkamana na dhahiri al-amri wa ihtimama wa ihtinama li ziyadati al-idah, na kwa ajili kunufaika na kuwe, na ziada ya mambo kuwekwa wazi, wa rafi'i al-ishkal, na kuondoa tatizo. Wa ma'a dhalika fala ataba wala lauma ala taifati lula. Pamoja na hali yote hiyo, hakuna kutia dosari wala kutoa lawama katika kundi lile la kwanza wala kundi la pili, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya wao kuzozana, makundi haya mawili yakazozana, hawa wanasema mpeni mtume baru mkaratasi, kundi lingine msimpe mtume karatasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia vipi? Dauni qumu anni, simameni mtoke kwangu mimi. Ni kama vile mfano wa ile kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambia masahaba zake, la yusalliyanna ahadu al-asra illa fi bani Quraiza, asisali yoyote mmoja wenu sala ya asiri isipokuwa katika bani Quraiza. Aliwatuma masahaba zake akamwambia hakuna kusali mpaka katika mfika katika banu Quraiza. Walipofika njiani, wakati wa sala ya asiri ukaingia, baadhi ya masahaba wakasali kwa ajili ya kuhufia muda wa sala usitoke, na kundi lingine la masahaba wasema sisi hatusali kwa sababu mtume fanya nini, amekataza tusisali. Wakaenda, waliporudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume hakumsema vibaya yoyote katika hayo makundi mawili. Hakuwakemea wale ambao waliosali kwamba mekhalifu amri yake, sawa, wala hakuwakemea wale ambao hawakusali ambao walitii amri yake na wakasali nje ya wakati, wote hakuwakemea. Kwa ahlul ilmi wasema kwamba hili ni katika mambo ambayo masahaba walifahamu ya kwamba hili jambo si jambo la lazima. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalikalia kimya. Sina naelewa, lakini sasa maelezo kama haya naweza mkaelewa kwa mara moja, lakini akikaririwa mara kwa mara, sawa, taelewa. Lakini mfahamu tu ya kwamba Shia anatumia maandiko sahihi, sawa, yaliyomo ndani ya vitabu vyetu kwa ajili ya kutoa kundi katika Ahlus Sunna na kuombea katika nini, katika Ushia. Na leo kama pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandika usia wa Ali bin Abi Talib, jambo hili linapingana na riwaya sahihi aliyopokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakufa, hapo ni siku ya Jumatatu, Ali bin Abi Talib asubuhi mapema alikwenda kumtembelea mtume. Akamtembelea, akawa anatoka, kipindi anarudi akakutana na kundi la masahaba akiwemo Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas akamuuliza Ali, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amemka vipi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam? Ali akasema hivi, asbaha bihamdillah barika, amemka amepambaukiwa na asubuhi kwa himdi ya Allah ni mwenye kupona. Yani kwa jinsi nilivyomuona mtume, ilikuwa ni siku ya Jumatatu asubuhi, Ali ametoka kwa mtume, akaona sura ya mtume namna jinsi ilivyo, akajua sasa mtume anapona. Lakini Abbas alivyoambiwa maneno haya na Ali bin Abi Talib akasema hivi, anta wallahi ba'da thalathin 'abdul 'asr, wewe Ali baada ya siku tatu utakuwa ni mja wa fimbo. وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. Mimi naona ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakufa katika haya maradhi yake. Kwa nini? Mimi akasema hivi, inni la'arifu wujuha bani Abd al-Muttalib 'inda al-maut. Mimi nasifahamu nyuso za watoto Abd al-Muttalib wanapokufa. Kwa haya maelezo aliyotoa kwamba mtume umemwona kama vile anakaribia kupona, basi huyo ndo anakufa sasa. Sasa tufanyeni? Akamwambia hivi Ali, idhhab bina ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, twende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, falnasalhu fi man hadha al-amr, tukamuulize hili jambo litakuwa ni la nani, jambo gani hilo, lau khalifa mtume huyo anakufa. Hivyo ndivyo tumeelezwa, mtume huyo anakufa. Sasa twende tukamuulize kabla hajafa, tujue ukhalifa nani anauchukua, uongozi wa umma nani anauchukua baada ya yeye. Anamwambia maneno haya ni nani? Ni Abbas ibn Abd al-Talib. Anamwambia ni Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib, wote katika Ahlul Bayt wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana mpaka mtume anakufa, Abbasi hajui khalifa ni nani, wala Ali hajui khalifa ni nani. Abbasi alimwambia Ali haya maneno, Ali akamwambia inna wallahi la in sa'alnaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kika sisi naapa kwa Allah, lau tutamuomba mtume au tutamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo la ukhalifa, famana'anaha, akatunyima akatuzuia, la yu'tinaha an-nasu ba'dahu, watu hatutupa tena baada yake yeye. Lau tutakwenda kwa mtume sawa, tukamuuliza sa mtume, wewe unakaribia kufa, hivi khalifa baada yako atakuwa nani? Akasema ukhalifa utakuwa ni wa Banu Adi. Hivi Banu Hashim utapata na ukhalifa katika dunia? Hawapai tena. Wakigombania ukhalifa utaambia nyinyi mtume nishawazuia kwamba nyinyi hamruhusi kutawala, kwa sisi tukaikimia hivi hivi, tuliacha hili jambo. Wa inni wallahi la as'aluha rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, na mimi naapa kwa Allah sintomuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam hili jambo. Anazungumza hani nani? Ali bin Abi Talib, kwamba mimi simuulizi mtume hili jambo sababu ninaogopa, tukimuuliza akatunima hatupewi tena sisi katika dunia hii ukhalifa, afadhali tukaikimia hivi hivi. Ina maana ya kwamba Ali hakuwa na wajihi mwingine, kwamba tukimuuliza kitupa sitakuwa na wakwetu. Kwa nini hakuwa na wajihi huu? Kwa sababu katika ile saha ya masahaba, katika ile jamii ya kipindi kile, hakuna mtu ambaye anaweza kupambana na Abu Bakari hivi pamoja, hamna namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimpeleka mbele Abu Bakari, na hasa hasa tukio la kumwambia awasalishe watu bila alikuwa anakaribia kufa. Na siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakufa, alfajiri amekaa chumbani kwake, akalifungua pazia, akamwona Abu Bakar anaswalisha watu, akasema aballahu walmu'minuna illa Aba Bakrin, aballahu walmu'minuna illa Aba Bakrin, aballahu walmu'minuna illa Aba Bakrin, akafunika pazia lake. Na anaelezea kwamba mtume alipofungua lile pazia akawaangalia masahaba, sura yake ilikuwa ni nzuri kiasi ambacho masahaba walikaribia kufitinika katika sala yao kidogo, waelekeza nyuso zao kumwangalia mtume na kumshangaa namna alivyokuwa akipendeza muonekano wake. Hiyo ni siku ya Jumatatu katika sala ya alfajiri, Abu Bakr anawasalisha watu, anafungua pazia, anawaangalia Waislamu wako nyuma ya Abu Bakr wanasali nyuma yake, anasema ya kwamba Allah amekataa na waumini watakataa isipokuwa ni Abu Bakari tu peke yake. Na ndio maana sisi ahlu sunna ukhalifa Abu Bakari kama wanavyosema ahlul ilmi, ishara za wazi zipo. Ndio kuna siku moja alikuja bibi mtu mzima akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza masuala fulani katika dini. Mtume akamwambia nenda. Yule bibi akamwambia Mtume, hivi ikiwa mimi nitarudi hapa Madina, nina shida katika mambo yangu ya dini, nataka nikuulize wewe maswali, sitokukuta. Na huo ndio ule mwaka wa 11 Hijiria. Nimfuate nani? Mtume akamwambia hivi, fa illa mtajibini fa ati Abu Bakr. Ikiwa hautonikuta mimi nikawa nimekufa, basi mfuate nani? Mfuate Abu Bakr. Sasa Ashia kwa kweli wana shubha na wana athari, ni miongoni mwa athari zao ni kuzitumia hadithi sahihi zilizomo katika vitabu vyetu. Wanatumia hadithi hizi hizi kuwatoa watu katika Uislamu na kuingiza katika Ushia. Hadithi hii ya karatasi hii ukimkuta Shia akizungumza kwa ufundi, wewe huwezi kuzungumza kitu. Lakini ukirudi katika malezo ya ahlul ilmi, namna alivyofafanua na kulisherehesha jambo, basi utasikia raha. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu kwa mashekhe zangu na maustadhi wangu kwa fursa hii ambayo wamenipa. Ninaamini ya kwamba kwa mazungumzo haya sisi wanafunzi mbele ya mashehe zetu ni lazima kutakuwa kuna kasoro, kutakuwa kuna mapungufu. Kama tunavyofahamu ya kwamba masikio hayazidi nini? Kichwa. Wasabiquna sabiqun, waliotangulia wametangulia. Kwa hiyo sisi tunaokuja, hata tusome vipi, aliyetangulia ameshatangulia tayari. Kwa kuwa katika majlisi hii wako mashehe zetu, wako maustadhi wetu ambao wametangulia katika swala la da'wa, wametangulia katika kusoma, wa hum fi sadqi hazu tafdila, ndio, na wao kwenye kutangulia wameshachota fadhila nyingi. Kwa ikiwa kuna sehemu nimeteleza nikazungumza ibara ambayo kimakosa, nikatoa tarjama ya kimakosa, basi fursa hii ni waachie wao warekebishe. So ninaamini ya kwamba hata nizungumze vipi mbele ya mashehe zetu ni lazima wao watafahamu madhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe khairi nyinyi Uislamu mliwacha shughuli zenu mkaja hapa mkasikiliza, ajalie maongezi haya japokuwa tumeyafunga funga sana yawe ni maongezi ambayo ni baraka, yaweze kutufunua katika fahamu zetu, na iwe ni sehemu ya kinga ndogo juu ya shubha na sumu kubwa unayoeneza mashia katika jamii za Ahlusunna Waljamaa. Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku fahamu uliokuwa mzuri, na atusamehe madhambi yetu, na atukutanishe sisi na salafu salihi katika pepo yake. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, karibu.